Рыхтуючыся да летняга наступлення ў раёнах Арла і Курска, фашысцкае камандаванне вырашыла любымі сродкамі ўмацаваць свой тыл, забяспечыць камунікацыі. Асаблівае значэнне мелі для іх чыгуначныя шляхі Беларусі і паўночнай Украіны, карацейшыя з Германіі да месца будучага наступлення. Таму вясной гітлераўцы выпрацавалі план вялікіх карных экспедыцый. Ставілася мэта – поўнасцю задушыць партызанскі рух. На дапамогу тылавым ахоўным часцям былі кінуты лепшыя кадравыя дывізіі з танкамі, авіяцыяй пад камандаю вопытных генералаў. Карную экспедыцыю пры Дняпроўі ўзначальваў генерал-майор фон Адлер. Ён меў вялікі ваенны вопыт і сярод генералітэта лічыўся лепшым стратэгам і тактыкам па барацьбе з партызанамі. Ён двойчы камандаваў карнымі экспедыцыямі супраць украінскіх партызан у 18 годзе, хоць аб гэтым сваіх паходах генерал успамінаў не вельмі ахвотна. Ён ваяваў у Іспанію, у Більбао, дзе вайна ў гарах таксама нагадвала партызанскую. Яму ўдалося правесці ўдалую аперацыю супраць югаслаўскіх партызан, дзякуючы дапамозе здраднікаў і правакатараў цітаўцаў. За гэтую аперацыю ён атрымаў жалезны крыж і падзяку фюрэра. Яго ўзнагароджвалі, але не павышалі. Сябры тлумачылі, што там у версіі не могуць дараваць яму пагардлівых адносін да святое святых нямецкай арміі – статута. Сапраўды, на вайне ён заўсёды рабіў па-свойму, рэдка прытрымліваючыся непарушных параграфаў. Але сам ён разумеў, што справа не ў гэтым. Проста старых казераўскіх афіцэраў паступова засланяюць і выцясняюць маладыя нацысты, і гэта вельмі абурала фон Адлера. Хіба ён горшы патрыёт Германіі і менш адданы свайму фюрэру? Ніхто іншы, як такія, як ён, выкармілі фюрэра і далі яму ўладу. Хіба ж гэта не было была крыўдна. Але генерал трываў, упэўнены, што справядлівасць урэшце рэшт пераможа. Ён ганарыўся сваім паходжаннем, сваімі ваеннымі ведамі, прэтэндаваў на сваю ўласную стратэгію. Ганарыўся ён і сваім прозвішчам – Адлер, лічыў яго сімвалічным. Цікава, што і знешне ён сапраўды нагадваў арла – высокі, з гарбатым носам, чорнымі драпежнымі вачыма, дужы і рухавы, не гледзячы на свае 60 год. У склад экспедыцыі ўваходзіла дывізія СС, і гэта асабліва радавала фон Адлера. Упершыню яму далі эсэсаўцаў, цяпер ён пакажа ім майстэрства старога генерала. Адлер быў цвёрда ўпэўнены, што яго тактыка самая дасканалая, але ў сапраўднасці яна была вельмі прымітыўная, даўно ўсім знаёмая і грунтавалася на двух прынцыпах – на нечаканасці ўдару і тэорыі мёртвай пустыні. Там, дзе пройдзем мы, павінны застацца пустыня і спыніцца ўсялякае жыццё, гаварыў фон Адлер сваім афіцэрам і салдатам. Ён намерваўся і тут у Прыдняпроўе нанесці ўдар нечакана – але гэта яму не ўдалося. Аб карнай экспедыцыі стала вядома адразу ж, як толькі першы эшалон дывізіі з'ехаў на беларускую зямлю. Брэсцкія партызаны злавілі аднаго эсэсаўца і выпыталі ў яго, куды едзе дывізія. Штаб злучэння падрыхтаваў план разгрому карнікаў. Брыгада Днепр павінна была завязаць баі з першымі эшалонамі карнікаў, захапіць ініцыятыву і такім чынам даць магчымасць манеўраваць другім брыгадам злучэння, які ўрэшце нанясуць канчатковы ўдар. Дняпроўцы занялі ўсе апорныя пункты, важнейшыя дарогі, і ў сярэдзіне мая пачаліся жорсткія баі. З нарастаючым напружаннем яны цягнуліся дзён 10. Брыгада засланяла дарогу немцам у партызанскі раён, а звярылыя карнікі палілі навакольныя вёскі, расстрэльвалі жанчын, дзяцей, знішчалі ўсё жывое на сваім шляху. Дзесяткі тысяч людзей шукалі прытулку ў лясных гушчарах, і там чакалі канца навалы, перамогі партызан, але фон Адлер кідаў у бой усё новыя і новыя сілы. Яму ўдалося завязаць баі з партызанскімі сіламі, якія ішлі на дапамогу дняпроўцам і затрымаць іх. Знясіленая цяжкімі баямі, брыгада не вытрымала націску і пачала адступаць. Николай Маеўскі з 5 маладымі партызанамі застаўся прыкрыць адыход галоўнага атрада, які непрыкметна зняўся з пазіцыі апошнім сярод белага дня. «Пратрымайцеся толькі адну гадзіну. Праз гадзіну мы будзем у Баршчоўскім лесе», сказаў на развітанне лясніцкі і моцна паціснуў начальніку штаба руку. Николай прачытаў у вачах камісара трывогу і жаданне абняць яго, можа, у апошні раз. Але лясніцкі не зрабіў гэтага ў прысутнасці партызан, ён толькі аглянуўся навокал і ўпэўнена сказаў: «Ну, хлопцы, вы надзейныя, і пазіцыя ў вас надзейная. Да сустрэчы, таварышы!» Пазіцыя, якую яны займалі, сапраўды была ўдалая. Група залягла на грэблі. З двух бакоў было балота, парослае хмызняком і напоўненае вясновымі водамі. На абход балота, калі немцы паспрабуюць гэта зрабіць, ім спатрэбіцца не менш гадзіны. Час дастатковы для таго, каб атрад дайшоў да лесу. 6 чалавек былі ўзброены трафейнай гарматай, кулямётам і ручнымі гранатамі. Эсэсаўцы ўжо зарабілі ў гэты дзень 3 атакі, чакалася 4-я, мяркуючы па ўсяму, самая рашучая. Вечарэла. Майскае сонца было заслонена жоўтым дымам дагараючай далечыні вёскі. Але на ўсходзе неба было чыстае, цёмна-блакітнае, без адзінай хмурынкі. Ніколай сеў на мурог на краі дарогі, разоўся і з асалодай апусціў у цёплую ваду канавы, папрэўшы ногі. Хацелася легчы, не вымываючы ног з вады, пацягнуцца і заснуць. У галаве шумела ад нядаўняй страляніны. Змора сковывала цела, нават цяжка было думаць, і зусім не хацелася весці гэты няроўны бой. Добра было б, каб яны больш не атакавалі, падумаў ён, і аглянуўся на партызан, якія сядзелі каля гарматы і па чарзе курылі адну цыгарку. Гэта былі маладыя хлопцы, 2 з іх зусім яшчэ падлеткі. Яны добраахвотна засталіся з ім, хоць і ведалі, што могуць загінуць на гэтай грэблі. Николай зауважыў, што хлопцы трохі хвалююцца, гэта было відно па тым, з якой прагнасцю яны глыталі табачны дым. І ён падняўся і падышоў да іх. «А на мяне што ж, забываеце? Дайце я пацягну разок. Ну, для вас, таварыш над штаба, ёсць асобна на цыгарачку. Не, вы мне давайце загульны. І тую круціце разам раскурым». Апальваючы пальцы, ён смактаў не да курак, ажно пакуль не стала горача губам. Новую цыгарку курыў першы. Хлопцы адразу неяк павесялілі. «Маўчаць, гады», – сказаў Цімох Буру, самы маладзейшы з 5, кінуўшы ў бок немцаў. Усе павярнулі галовы туды. Николай зразумеў іх жаданне пачуць яго думку на незразумелае маўчанне ворага. Ён падняўся і пачаў праз бінокль разглядаць месца, куды адкаціліся пасля апошняй атакі эсэсаўцы. Наперадзе паўз балота цягнулася паласа альховых кустоў, праз якія працякаў ручай. Там партызаны шмат дзён трымалі абарону. За ручаём пачыналіся сядзібы вёскі, доўгія, вузкія, разнакаляровыя ад розных пасеваў палосы падымаліся на круты ўзгорад і канчаліся садамі. На самай вяршыні ўзгорка была вёска. Але цяпер там не было ні садоў, ні хат. На фоне блакітнага неба чарнелі абгарэлыя дрэвы і два рады закураных печаў з няроўнымі комінамі. За печамі хаваліся нямецкія кулямёты. Асноўныя ж іх сілы былі за вёскай у нізіне, адтуль яны пачыналі свае атакі. Гароды былі густа ўсеяны шэра-зялёнымі трупамі карнікаў. Так, маўчаць. І хай маўчаць даўжэй, для нас гэта лепей. Мы пачакаем яшчэ з гадзіну і пойдзем даганяць атрад. Маёўскі адняў ад вачэй бінокль, павярнуўся да хлопцаў. «А абысці яны нас не могуць, Николай Карпавіч? Абысці?» «Не, цяжка ім абысці. На Рудненскай дарозе таксама засада, але там, чуеце, таксама ціха. У лес хай паспрабуюць пасунуцца, у балота не палезуць, баяцца яны нашых лясоў балот». Ён хвіліну памаўчаў, а потым захоплена дадаў. «Прасторны наш край, сябры, добра ў ім біць ворагаў. Балючы толькі таварыш над штаба бачыць такое». Цімох Бораў паказаў на спаленую вёску. Ажно сэрца крывёй захлынаецца. Ніколі гэтага нельга дараваць. А мы і не даруем, сказаў Ніколай. Партызан прытыка нясмела спытаў. А скажыце, таварыш камандзір, дойдзем мы да Германіі? Абавязкова. А так, ну, не можа быць, што, ну, здадуцца яны, міру папросяць, войскі свае адвядуць, ну, як і ва ўсіх папярэдніх войнах было. «Ну не, гэтага не будзе», – горача выгнуў Цімох. «Так, гэтага не будзе. Вайна гэтая не падобна на ўсе папярэднія войны. Памятайце, мы павінны знішчыць гітлераўскую дзяржаву і яе натхніцеляў, знішчыць гітлераўскую армію і яе кіраўнікоў, разумееце? Мы павінны разбурыць ненавісны новы парадак у Еўропе і пакараць яго будаўнікоў. Так яно і будзе, не інакш. На нас глядзіць увесь свет». «Нас чакаюць прыгнечаныя народы, мы павінны прынесці ім мір і шчасце», – гаварыў лясніцкі. «А саюзнічкі нашы не могуць перашкодзіць нам?» – хітра прыжмурыўшыся, спытаў Вася Плюшчай, брат камандзіра атрада. «Капіталісты з капіталістамі хутка дамаўляюцца, таварыш над штаба». Ніколай Маёўскі усміхнуўся, размова падабалася яму. Слухачы былі цікаўныя і ўважлівыя. «Ну, наогул, Вася, ты праў». Але справа ў тым, што народ усюды абуджаны вайной, і ніякім капіталістам не спыніць яго паходу супроць фашызма. Усё будзе вырашаць народ. Іх размову перарваў далёкі гул матораў. Яны насцярожыліся, услухаліся. «Зноў ляцяць. Схаваемся, каб яны не ўбачылі нас», – загадаў Ніколай Маёўскі. Самалёты ўжо неаднаразова за апошнія два дні бамбілі партызанскія пазіцыі. Партызаны звыкліся з імі, але гул мацнеў, а самалёты не паказваліся. Ніколай, трохі здзіўлены, падняў бінокль і раптам убачыў, на ўзгорак адзін за другім выпаўзлі чатыры чорныя танкі. Яны на момант нібы спыніліся каля печаў, а потым хутка папаўзлі па схілу гародаў да кустоў, кіруючы на шлях. І адразу ж каля Ніколая апынуліся ўсе партызаны. Байцы не зводзілі з камандзіра вачэй, позіркамі пытаючыся, што рабіць. З танкамі яны сустракаліся ўпершыню. Ніколай заўважыў, як павялелі твары гэтых, ужо не раз глядзеўшых у вочы смерці хлапцоў, а ў Тимоха прыкметна задрыжыла ніжняя губа. Да ў самога яго непрыемны халадок прабег па спіне, але ён упэўнена сказаў: «А нічога, хлопцы, танкі не страшней за самалёты. Дайце мне гранаты і вунь кавалак тэлефоннага дроту». І ён хутка звязаў некалькі гранат разам. «Вось так, звяжыце па некалькі букетаў. Хутчэй. Канькоў і ты, Ваня, паўзіце вунь да тых кустоў, а астатнія застануцца са мной. Мы будзем біць з гарматы. Хутчэй, хлопцы». Танкі падышлі да алешніка і спыніліся, відаць, здзіўленыя маўчаннем партызан. А потым вежы іх брызганулі агнём, грымнулі гарматныя стрэлы, снарады выбухнулі у алешніку. На ўзгорку з'явіліся карнікі, затрашчалі аўтаматы, шэра-зялёная лавіна шпарка кацілася па схілу ўніз. Танкі зніклі ў кустах, але праз хвіліну першы з іх з'явіўся на грэблі і імчаўся проста на гармату. Ніколай сам сеў на заводчыка, грымнуў стрэл, другі, трэці, але танк не спыняўся. Спакойна, спакойна супакойваў ён сябе, стараючыся прыцэліцца як мага лепей, але ад напружання пачало дрыжыць усё цела, дробна стукалі зубы, а ў глыбіні душы нарастала хваля нястрымнай ярасці, і ў гэтую хвіліну ўжо не існавала яго ўласнага жыцця са шматлікімі пачуццямі інстынктам самааховы. Усю яго істоту ахапіла адно пачуццё – спыніць гэта чорнае страшыдла. І каб для гэтага трэба было зарадзіць у гармату самога сябе, ён, не задумаўшыся б, зрабіў бы гэта. Раптам з-пад гусеніцу танка вылецела полымя і чорны слуп зямлі і дыму. Машына ўздрыганулася, як жывая, крута павярнулася і палезла ў кусты. Там грымнуў яшчэ адзін выбух. Танк спыніўся, нязграбна уткнуўшыся носам у канаву. І Ніколай зразумеў, што гэты танк падарвалі Канькоў і Ваня цэліш, і радасна закрычаўшы, нешта незразумелае стрэліў у вежу нерухомай машыны. Снарад, відаць, прабіў браню, бо танк узарваўся. Ажно да гарматы са свістам даляцелі кавалкі металу. Але ў гэты ж момант на дарозе паказаліся астатнія тры танкі. Яны ішлі адзін за адным з меншай хуткасцю, чым імчаўся насустрач сваёй пагібелі нябожчык. Першы страляў з гарматы, але снарады падалі далёка за спіною хлопцаў, дзесьці ў балоце. Ніколай ужо больш спакойна і ўпэўнена зрабіў некалькі стрэлаў. Тройчы разрывы закрывалі цэль, відавочна, што снарады траплялі ў танк, але ён не спыняўся. А яго снарады падалі бліжэй і бліжэй, у твар байцам шугала гарачае паветра, над галавой свісталі асколкі. «Апошні снарад, таварыш Маеўскі!» – крыкнуў Плюшчай. «Як апошні?» – здзівіўся Ніколай, павярнуўшыся. «Апошні? У нас жа было іх толькі 16!» «На ўсё адно, карысці мала з гэтага. Рыхтуйце гранаты!» Ён зрабіў апошні стрэл і ўпаў ніцма на зямлю, бо ў гэты момант над галавой заспявалі кулі. Папярэдні танк спыніўся каля падбітага і паліваў абаронцаў кулямётным дажджом. Кулі ціўкалі навокал, траплялі ў гармату і рыкашэцілі з візгам. Нельга было падняць галавы. Прытыка на момант падняў галаву і адразу ж ураніў яе. З-пад яго чорных валос па скроні пацёк тонкі струменьчык крыві. Цела выцягнулася. Ніколай падпоўз да кулямёта, адсунуў забітага і, дрыжачы ад злосці, пачаў страляць. У адказ на яго страляніну танк ізноў рушыў наперад. І ў гэты момант Ніколай убачыў Плюшчая, Вася падняўся ва ўвесь рост і, трымаючы абодвух руках над галавой гранаты, пабег насустрач танку. Нікалай перастаў страляць і, сціснуўшы кулакі, закрычаў: «Нахіліся, Вася!» Але Плюшчай упаў, не ўправіўшыся кінуць гранаты, і звязка разарвалася ў яго руках. А танк усё набліжаўся. Да яго заставаліся лічаныя метры. Марудзіць нельга было ні хвіліны, і Нікалай таксама падхапіўся, забыўшыся на тое, што трэба нахіліцца, скочыў да танка і кінуў звязку гранат. Перад вачыма бліснула полымя. Нешта гарачае, як струмень вару, пляснула ў твар, а штось цвёрдае балюча ударыла па нагах. Ён упаў, адчуваючы, што ляціць у чорную бездань. Але праз момант перад яго вачыма паплыў блакіт, і ён, асэнсаваўшы ўсё, што здарылася, рвануўся ў бок, каб не быць раздаўленым танкам. Але чыесьці рукі стрымалі яго. Ён аглянуўся і ўбачыў Цімоха, які ляжаў побач і трымаў яго. «Жывы! Таварыш начштаба, жывы!» – узрадавана ўсклікнуў хлопец. «А я ўжо думаў!» «А дзе танк?» – спытаў Нікалай. «А танк вы ж падбілі! Другія павярнулі назад! Немцы заляглі, не падымайцеся!» Нікалай толькі зараз пачуў страляніну і свіст куль над галавой. Аслабелай рукой ён дастаў з кішэні гадзіннік. Прайшло трохі больш за гадзіну, як выступіў галоўны атрад. «Ну, адступаць! Пара адступаць! Хто жывы?» «Усе загінулі, таварыш начштаба. Ты падарві гранату і кулямёт, вазьмі аўтаматы. Пойдзем да павароту». Ён паспрабаваў павярнуцца, каб паўсці, і застагнаў ад пякучага болю ў нагах. Абедзве яго нагі ніжэй кален былі ў крыві. «Пасякло вам ногі. Перавязаць трэба», – сказаў, уздыхнуўшы Цімох. «Ніякіх перавязак, хутчэй». Нікалай перамог болі, папоўз па балоце, па бруднай вадзе, паміж альховых кустоў, пасечаных кулямі і выбухамі снарадаў. Цімох дагнаў яго ўжо там, дзе дарога рабіла паварот. Яны выпаўзлі з балота на грэблю. Нікалай паспрабаваў падняцца і не ўтрымаўся на нагах, ад болю зрабілася млосна. Ён адчуваў, што яшчэ адно такое намаганне, ён згубіць прытомнасць. Яму стала страшна. Цяпер, калі баявое заданне было выканана, зусім не хацелася кідацца пад танк, а вельмі хацелася жыць. Убачыць сяброў, родных, Алену. І ён сціснуў зубы, каб не захрычаць ад болю і роспачу. «Ну, але цяпер ты мяне не возьмеш», – пагразіў ён у думках смерці і, аглянуўшыся, загадаў разгубленаму партызану. «Цімох, ты мяне цягні на праўсцяк, вунь туды, у лес». З нечалавечымі намаганнямі, выбіваючыся з сіл, юнак панёс камандзіра праз балота. На грэблі зноў загурчэлі маторы танкаў, забухалі гарматныя стрэлы, закрычалі немцы, рвучыся па дарозе наперад. Іх больш ніхто не спыняў. Жывыя абаронцы выконвалі новую задачу. Ратавалі жыццё начальніка штаба брыгады. Аб гэтым сказаў Цімоху сам Нікалай, бо ён цвёрда вырашыў не здавацца, змагацца, так жа мужна, як з фашыстамі і са смерцю. «Вы трымайцеся, таварыш начштаба», – бадзёраў Цімох. «Тваё жыццё яшчэ спатрэбіцца. Мы яшчэ паваюем, мы яшчэ пакажам ім». Але часам стогн з грудзі Нікалая вырываўся, нягледзячы на намаганне стрымацца. «Нічога, Цімох, ты не звяртай увагі», – казаў ён. «Цягні, як зручней табе, хоць за ногі». Хай шукаюць яны ветру ў полі. Нам з табой толькі б дапаўсці да сваіх, і тады мы з табой яшчэ паваявалі б, Ціма. Мы адплацілі б ім за жыццё Васі, Плюшчая, Прытыкі, усіх. Спачатку Нікалай Маеўскі гаварыў няспынна, але паступова пачаў змаўкаць, часцей стагнаў і рабіўся цяжэйшым. Выбраўшыся на сухую выспу, Цімок упаў на траву і доўга ляжаў нерухома. Ранены таксама маўчаў. Павярнуўшыся на спіну, ён глядзеў у неба. Заходзіла сонца, і дым, што плыў з захаду, зрабіўся ружовым. Боль у нагах сціх, і на адзін момант усё цела ахапіла прыемная стома. Але раптам зашумела ў галаве і здалося, што з неба імкліва падае проста на яго вялікае чырвонае палотнішча. І ён падняў рукі, каб схапіць яго, і згубіў прытомнасць.